اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. या असां अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु. हीअ असीं सूरत बनी इसराईल पढ़ूं पिया. पहुता आहियूं 59 आयतुनि वग़ैरह ते. पर हाणे वरी पढ़ूं था 58 ई आयत खां शुरू था कयूं. उहा इमिन करियतिन इलाह नहन मोहलिकू हा, का करीअ कान्हे, का बस्ती आबादी कान्हे, को शहर कोन्हे, को मुल्क कोन्हे. करीअ जी माना या आबादी करीअ कान्हे. नहन मोहलिकू आहे जंहिंखे असीं हलाक न करियूं, ख़तमु न करियूं. क़बल यौमिल ख़्याल, क़यामत खां अॻु में. ओ मुअज़्ज़िबु आहे या हुनखे अज़ाब पहुचायूं. अज़ाबनि शदीद आहे, सख़्तु क़िस्म जो अज़ाब. अज़ाब अहिड़ो जो सख़्तु. कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूर आहे. इहे सभु ॻाल्हि जेका असां किताब में लिखी छॾी आहे, त कहिड़े मुल्क खे, कहिड़े शहर खे, कहिड़ी आबादी खे, कॾहिं कहिड़ो मतिलबु त सुखु थींदो, कहिड़ो ॾुखु थींदो, कहिड़ी तकलीफ़ थींदी, कॾहिं हुन ते आफ़त ईंदी, कॾहिं हुन ते अज़ाब, कॾहिं तकलीफ़. इहा ॻाल्हि असां लिखी छॾी आहे. मस्तूर आहे, सतर सीन तो रे सां सतर मस्तूर लिखी पई आहे, बसि लिखियलु आहे मस्तूर आहे. उहा मां मनाना अनुरसिल बिल आयाति इलाह अन कज़ब बिहल अव्वलून. असांखे कहिड़ी ॻाल्हि मना कयो आहे जो असीं आयतूं न मोकिलियूं? मौजज़ा असीं कीअं छो नथा मोकिलियूं? अलाह ताला मौजज़ा मोकिले थो, पर चए थो असांखे कहिड़ी ॻाल्हि मना कयो आहे जो हर रोज़ मौजज़ा न वेठा मोकिलियूं? छो जो हुन मौजज़नि खे अॻियनि क़ौमनि में कूड़ो कयो. अन कज़ब बिहल अव्वलून, अव्वलून जेके अॻियूं क़ौमूं हुयूं उन्हनि इन मौजज़नि खे कूड़ो कयो. हज़रत नूह अलाम मौजज़ा आंदा, हज़रत मूसा अलाम मौजज़ा आंदा, हज़रत इब्राहिम अलाम मौजज़ा आंदा, सम्झो सभिनी अंबियान सगोरनि मौजज़ा आंदा, पर हज़रत ईसा अलाम मौजज़ा आंदा. जहिड़नि खे उथारी ई कंहिंखे माण्हू वञण लाइ तयारी कोन ॾिसंदा किन सां. आतैना समूदन नाक़त मुबसर अथनि, ऐं समूद जे लाइ, समूद क़ौम जेका हुई आद खां पोइ समूद क़ौम थी जेका, उनजे लाइ असां नाक़त आंदी जबल वञा कढी ईअं करे आंदीसूं. मुबसर अथनि, मुबसर में ॾिठई, ॾिठऊं, वाइठऊं, यानी इबरत हासिलु कनि हा, पर इबरत कोन हासिलु कयूं. ॾिठऊं, वाइठऊं, पर उन ते मञूं कोन. वाक मतिलबु त वरी उनजा उन ते ज़ुल्म कयूं, नाक़त ते जो हुनखे मारे छॾियऊं. पोइ हाणे तव्हां चवंदो त भला पोइ अलाह ताला जी ख़लकियत शइ जेका जबल मज़ा निकिरी आई उनखे वरी कीअं, जॾहिं हुनखे मारण में माण्हू कामयाबु थी हलिया, मतिलबु त हिकिड़ो अलाह ताला हुनखे इजाज़ ॾिनी, हुनखे उठ जबल जे बदिरां पहण जे बदिरां पथर जे बदिरां हुनखे उठ जी हैसियत सां बनाई जो खाइण पीअण जी त हुनखे वरी चई पाणी पी वञे हितां त माण्हुनि खे वरी पाणी पीअण जी ॻाल्हि जेका तकलीफ़ वारी लॻी चवनि पाणी जे वारे त असां सिंध में घणो विढ़ंदा आहियूं हीअ वॾेरा वॾेरा जेके असां जेके उहे सभई ॿियनि जो पाणी खणी पंहिंजो ॿियनि जूं ॿनियूं बर्बादु करे वरी जॾहिं मींहुं सैलाब पवंदो पोइ वरी उहे पंहिंजा पाणी विझी छॾींदा हुननि जे ॿियनि जे ग़रीबनि जे तो जहिड़ो मूं जहिड़ो ग़रीब जेको आहे सो वीचारो ॾचे में ॿिन्ही पासे खां पोइ पाणी जे आस जे हुन सां पाणी जी वार जेका त घणी थी थिए अॼुकल्ह जहान में सॼी दुनिया में पाणी ते झगड़ो हले थो पियो त इहो पाणी जो वारो विरासत आहे रिसोर्सिस जी अलाह ताला जेको आहे ॾेखारियो आहे त विरासत जेका आहे सुहिणे नमूने सां हुजे जो हर हिकु माण्हूअ खे पंहिंजो हक़ु हुजे जेके उन नाली ते उन शाख ते उन कैनाल ते उन वाह ते उन ते दरिया ते जेके माण्हू आहिनि जेके हेठि मथे त सभिनी खे हक़ु आहे पर न हू पंजाब जेको आहे पाणी खणी वेंदो हलियो हुनखे केरु चवंदो आहे ॾाढे मुड़ुस खे बल ॾाढे ॾाढे मुड़ुस जे लठ खे ॿ मबत आहे हाणे अंग्रेज हो पोइ वरी बि हुन सां थोरो दॿायो वेठो हो हिननि खे पंजाबियुनि खे पोइ हाणे पाणी सॼो खणियो वञनि हलिया वरी जॾहिं सैलाब अचे मथां खां त सॼो पाणी सिंध में दब कम खे त अहिड़े नमूने सां मतिलबु इंसानु जेको आहे एक्सप्लॉइट थो करे पंहिंजे रिसोर्सिस खे ऐं पंहिंजे ख़ुदिगर्ज़ी जे लाइ पंहिंजे इस्तेमालु थो करे ऐं ॿियनि खे नथो ॾिए नथो चाहे हाणे उठ खे अलाह ताला चयो हिन जो हिकु वारो आहे तव्हांजो बि वारो आहे हिकु ॾींहुं तई पवंदो हिकु ॾींहुं हीअ पवंदी उठणी हुन चयो हा अगरि कंहिं की थींदो असां हूअं ई जेको तकलीफ़ में लॻा पियूं उठ अचे थो सॼो ॾींहुं पी वञे हली पाणी एॾी उठ का हुई अहिड़ी का वरी पाणी सॼो पी वञे हली हुन हिकिड़े ॾींहं जो वरी ॿिए ॾींहुं हिनजो वारो हुजे पोइ चऊं न हाणे हिनखे वारो कयो हाणे ख़तमु कयो पोइ का माई का तयारु कयूं जेका हुनखे हिकिड़ो बदमाश हो मूंखां वधीक हुनखे जेको आहे सो तयारु कयूं पंहिंजो तूं वञी हिन जी ॾाची कर त हीअ माई जेका तोखे ॾींदासीं सुहिणी हुन चयो हा भई हा माई मूंखे ॾिजो बाक़ी आऊं इहो कमु करियां थो पोइ सॼी आफ़त आई हुननि ते अलाह ताला जो वॾो अज़ाबु आयो पोइ अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि मतिलबु थिए थी जिते किथे माण्हू एक्सप्लॉइट कनि था कंहिं माण्हू खे अॻिते था कनि पोइ हू वञी ज़ुल्म जो अहिड़ो कमु करे थो भई कुल नालक पोइ चए थो वई कुल नालक रसूल सलाह अलाह ताला फरमाए थो त वई कुल नालक असां तोखे चयोसीं हे नबी पाक सलाहु वसलम असां तोखे चयोसीं वई कुल नालक इन रबक अहात बिनास अलाह मुसलम तमामु सख़्तु ॻाल्हि आहे इहा चए त अलाह ताला चयो आहे पंहिंजे नबी पाक सलाहु वसलम मोहम्मद मुस्तफ़ा खे त असां सॼी धरती जे इंसाननि खे तव्हांजे कुरेश खे तव्हांजे अरब जे तव्हांजे हिन खे इन जो अहातो करे छॾियो आहे असांजे वस में आहिनि इहे मतिलबु त असांजो अख़्तियार आहे हिननि ते तूं हाणे तोखे हुकुम आहे बसि तूं हाणे पंहिंजो नियापो खणी अचु ऐं सभिनी क़ौमुनि खे पंहिंजो नियापो मोकिल पोइ रसूल सलाह वसलम क्या ॻाल्हि हुई अहिड़ियूं आयतूं आयूं जॾहिं सूरत आल इमरान इन जूं आयतूं आयूं अलाह ताला चयो त छो कुल अलाह मालिक मुल्क तू थियल मुल्क मंत शाह व तनज़ुल मुल्क में मंत शाह व त इज़मंत शाह व ज़ुल्मंत शाह पहिरीं कल ख़ैर न कला कुल शइन क़दीर बादशाह जेका आहे असां जंहिंखे वणा तंखा ॾियां जंहिंखां वणे तंखां फुरे वठां जंहिंखे इज़त ॾियां जंहिंखे वणे तंहिंखे इज़त ॾियां जंहिंखां वणे तंहिंखां इज़त फुरे वठां बादशाह आऊं आहियां तंहिं करे हाणे तूं वञु पंहिंजे बाद हिननि खे हुकुम मोकिल पोइ हीअ न्यापा रसूल सलाह सां मोकिलिया बादशाहनि खे ॾिसो सही चीज छा फूसली छा ॻाल्हि छा अहिड़ी ॻाल्हि मतिलबु हिकिड़ो नंढिड़ो मुल्क वीचारा ग़रीब उठनि ते चाढ़ण वारा जो पंहिंजो हुन चयो पंहिंजे त पंहिंजे फिरदोसी ग़ज़ल हुन ॿुधायो इरशाद साहिबु पुछा चयो नालो इसरा डॉक्टर इसरा साहिब पियो चए चए त ॾिसो अहिड़ो शहर ठाहियईं शाहनामे फिरदोसी फिरदोसी जेको आहे शाहनामे में विधो आहे त हीअ जेके उठनि चाढ़ण वारा हीअ जेके अहिड़ी गोहूं खाइण वारा हिननि खे हेॾी हिमत थी आहे जो जेको आहे सो असांजे मुल्कनि ते बादशाहनि ते हुकुम करे आया आहिनि पोइ ॾिसो न इहा कुदरत अलाह ताला जे हथ में आहे पोइ अलाह ताला अहिड़ी आयत मोकिले अचे अलाह ताला जॾहिं अहिड़ी आयत मोकिलींदो वरी कुला लख असां तोखे चई छॾियो हे नबी पाक सलाहु वसलम इन रबक अहात बिनास असां माण्हुनि जो अहातो करे छॾियो आहे असांजे वस में आहे तूं हाणे मोकिल पोइ हज़ूर सलाहु वसलम मोकिलिया पंहिंजा नियापा बादशाह खे हर खिल जेको होॾां रोम जो बादशाह होॾां होॾां हीउ जेको बादशाह ईरान जो जेको आहे हुन पंहिंजो ख़तरी फाड़े छॾियो ॾिसो न बेदबी माण्हू जी कई पोइ हज़ूर सलाहु वसलम खे जॾहिं ख़बर पहुती त हुन ख़त पाड़े छॾियो आहे चई हिन जी हुकूमत बि ईअं हिन जो मुल्क जेको आहे सो ईअं ताराए थी वेंदो हलियो हिन जी बादशाह त ईअं ख़तमु थी वेंदी हर कल जेको आहे सो हुन पंहिंजे घुरायो पंहिंजे माण्हुनि खे ॾिसो को अरब हुजेव त हिनखे वठी अचो त आउं पुछां हुन खां हाल अहिवाल त पोइ इतफ़ाक़ सां वरी पंहिंजो यार जेको छा नालो जेको अबू सुफ़ियान जेको विढ़ियो पियो रसूल साहिब कोन हुते अञा ताईं मुस्लमान कोन थियो पोइ थींदो मुस्लमान इन वाक़े खां पोइ जो घुराई चई पियो हाणे हर किल जेको आहे चयां तोखां सुवालु पुछंदुसि उहा हदीस सगोरी में आहे सॼी ॻाल्हि उहा तव्हां पढ़ो हुन में सही बुख़ारी मुंहिंजो सॼो वाक़ियो आहे त कहिड़े नमूने अची त ऐं तोखां पुछंदुसि ख़बरदार जो ॻाल्हि का ग़लति कई अथई सॼी सच थिए जा मूंखे पोइ हुन पुछियो सुवालु कहिड़ो जेको नवी पैदा थियो आहे कीअं थो चए छा थो चए कीअं थो चए कीअं थो करे कीअं थो हालति करे कहिड़े नमूने जूं ॻाल्हियूं सभु पुछे थो पोइ ई चए था मूंखां उहो डपे मूं ॿिया जेके माण्हू आहे उहे मथां मुंहिंजी वाख करे छॾी न पधरी त इन करे पोइ आउं सॼी ॻाल्हि पियो ॿुधायमि न त आउं कूड़ बि ॻाल्हायां पर पोइ इन वाक़े खां पोइ जेको आहे सो हमरा थधो थियो छा नालो अबू सुफ़ियान ऐं पोइ पंहिंजो चईंदो आहे अबू कहाफ़ जी ॻाल्हि जेका हिन जी रसूल सलाहु जो ॿियो नालो लाइ कहिड़ो वठंदा कुनियत अबुल कासिम खां सवाइ बि हिकिड़ी कुनियत रखंदा हुआसीं टोक जे हिसाब सां या कीअं ख़बर न आहे पोइ बहरहाल पोइ चयईं त हिन जी ॻाल्हि त वॾी बादशाह ताईं पहुची वई हली त पोइ हीअ आहे जेको अहिड़ी क़िस्म जी आयत वरी हुते सूरत आल इमरान जूं आयतूं ॿियूं आयतूं त पोइ हिन में भई कुलना लख असां तोखे चयो हे नबी पाक सलाहु वसलम इन रबक आहात बिनास असां माण्हुनि जो अहातो करे छॾियो आहे असां क़ाबू आहिनि हाणे केॾांहुं वेंदा तूं हुकुम कर तूं मोकिल हिननि खे पोइ नजाशी खे ख़तु मोकिलियईं पोइ मिस्र जे बादशाह खे ख़तु मोकिलियो रसूल सलाहु यमन जे बादशाह खे ख़तु मोकिलियो सभिनी बादशाहनि खे हिनखे ख़तु मोकिलियोसि हुननि जूं ख़तनि जूं अॼुकल्ह आहिनि मतिलबु त मौजूदु हुननि जूं टैक्स जेको आहे हुनजो मथनि जेको आहे सो मौजूदु आहे ऐं पंहिंजो माण्हुनि वटि मिले थो भई कुल्ला लख इन रबक हात बिनास वहा जे अलनरो इहो अलथी अराईनाख इला फितनत लिनास उहो शजरत महिल उन त हीअ निशानियूं मोकिलियूं थो असां तोखे चई बि छॾियो ऐं असां तोखे जेको ॾेख जेको ॾेखारियोसीं हाणे त रोया जी माना ज़रूरी न आहे त ख़्वाब ई हुजे इन करे उहो चवंदो ख़्वाबु रसूल सां ॾिठो जेको वियो इसरा महराज ख़्वाबु हो या छा रोया माना जेको ॾेख हो जेको ॾेखारियोसीं तोखे ॾिस नज़ारो जेको ॾेखारियोसीं ममलूक मलकूत समावात वाला जेको ॾेखारियोसीं जंहिंजे पंहिंजे शुरू में हिन सूरत जे जंहिंजो ज़िक्र थी गुज़रियो उहा पहिरीं नंबर आयत हुई हाणे हीअ 60 नंबर आयत आहे भई कुलना लख इन रबक आहात बिनास उन ई साॻी आयत में आहे मां जल न रोया अलती अराईनाक जेको तोखे ॾेखारियोसीं नज़ारो ॾेख जेको ॾेखारियोसीं जेको बि ॾेखारियोसीं पंहिंजो हुन में इस्लाम में ॾेखारियोसीं जेको महराज में ॾेखारियोसीं पोइ उन राति थियो या ॿियनि रातियुनि में थियो या जीअं बि थियो जेको तोखे ॾेखारियोसीं त सॼो अराईनाक इला फितनत लिनास उहो माण्हुनि जे लाइ फितनो आहे कंहिं कंहिं माण्हू जेके मुस्लमान आहिनि से मुस्लमाननि जो ईमान वधियो जेके काफ़र आहिनि उन जो कुफुर वधियो जेके विच में बीठा हुआ पंहिंजो उन ते किनारे ते सम्झो त हाउ लाइ किथे आहियूं हिन पासे आहियूं की हुन पासे आहियूं त पोइ उहे जेके आहिनि से पोइ मर्दू थी आयल हुननि छॾे ॾिनो या साॻी ॻाल्हि जेका आहे सूरत मुदस्सर में अलाह ताला फरमाई त उहो जेको फितनो असां कयो उणिवीह जो फिगर जेको असां ॿुधायोसीं उहो जेको आहे फितनो माण्हुनि जे लाइ पोइ जेके ईमान वारा हुआ जेके अहल किताब हुआ हुनखे ख़बर ई उणिवीह नंबर जी माना छा आहे त पोइ हुननि जो पाण ईमान वधियो मोमिननि जो पाण ईमान वधियो त दौज़ख ते उणिवीह आहिनि उणिवीह छा आहिनि चए उणिवीह जी फ़रिश्ता वेठा आहिनि दौज़ख ते इहो छा था कनि पिया की पकिड़े तव्हांखे विझंदा अंदरि सम्झो पोइ हाणे उहो उणिवीह जो फिगर हुन सूरत मुदस्सर में पोइ अलाह ताला फरमायो अॻिते त उनखे असां फितनो बनायोसीं माण्हुनि जे लाइ जेके ईमान वारा तंहिंजो ईमान वधियो जेके काफ़र आहे तंहिंजो कुफुर वधियो जेके विच में हुआ से पोइ लड़की पोइ या हेॾा थिया या होॾा थिया जीअं हुननि सां हाल थियो त इहे फितना अलाह ताला चयो असां इहे कयासीं फितन लिनास उहो शजरत महिल औनत शजरत महिल त हुनजो नालो आहे अलाए छा जेको फ्रूट को अहिड़े क़िस्म जो आहे जेको पंहिंजे टूह वांगुरु जो कड़ो आहे ज़हरीलो या छा त उहो जेको आहे पंहिंजे जहनम जे बाहि में हू परवरिश थो पाए उते थो थिए पोइ कंहिं माण्हू चयो पर जहनम जे बाहि में वरी बाहि में सही कोन वेंदो इहो वणु जेको आहे सो न उहो वण ई अहिड़ो आहे जेको बाहि में ई पैदा थींदो पाण उन अलाह ताला जे इन ते पोइ वरी पोइ असांजा उलमा सां माण्हुनि बहस कया घणा पोइ अचे भई बाहि मेरी कीअं बाहि जेका साड़ींदी कोन्हे शइ खे चए बाहि खे बाहि कीअं साड़ींदी त बहरहाल पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पंहिंजो भोरचे पथर हणी हुनखे जो छा कयईं चई तूं मिठी आहीं हीअ मिठी आहे तोखे लॻे थो तोखे सूरु थिए त कोन थो थिए पर अहिड़े क़िस्म जा घणा पोइ दलील माण्हू हिकु ॿिए खे ॾिना पर पोइ ईअं हीअ जेको शिजल मनून आहे वरी ॿियो जेको अबू लहबोल आहे अबू जहल आहे कहिड़ो उहो वरी पोइ चए था असां हीअ मखणी आहे त असीं खाऊं था हीअ माखी ऐं खीरु मखण जेको आहे गॾे इहो आहे शिजल मलून ॾिसो असीं था खाऊं ॾिसो बहरहाल पोइ घणियूं मानाऊं हिन लफ़्ज़ जूं वनुख़ुम पोइ असां हुनखे ख़ौफ़ ॾियारियोसीं मतिलबु इहे सॼियूं ॻाल्हियूं त भई अलाह ताला जो डपु थिए अहसासु थिए ओह थिए हुनजो जेको ख़्यालु थिए त अलाह ताला आहे ऐं हुनजी मिल्कियत आहे सॼो जान फमा यज़ीद हुम इला तुगयानऊं तुगयान कबीरा पर उन्हनि सभिनी निशाननि मज़ा उन्हनि सभिनी जेके ख़ौफ़ जूं ई हुयूं उन्हनि मज़ा उन्हनि जो रुगो तुगयान वधियो हुननि जी जेको शरारत जेका वधी हुननि जी तगाह वधी हुननि जी बग़ावत वधी अहिड़े क़िस्म सां उन जो ईमान कोन वधियो जेके अल्ला ताला लोह कल में लिखी छॾियो त हीअ जहनमी आहिनि अबू लहब ऐं अबू जहल ऐं हुन जहिड़ा ॿिया उतबा ऐं फलाणा अला कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि से हुननि जा नाला बि आहिनि जेकिन जिन रसूल सां सतरि उन्हनि मज़ा घणा चालीह या सतरि केतिरा उहो बदर जी जंग में मारिजी विया हलिया पोइ खूह में विछलियाऊं उन्हनि जी लाशनि खे पोइ रसूल सलाहु हुन सां मुखातिबु थी चयो त असां सां जेको अलाह ताला वाइदो कयो सो हुन पूरो कयो तव्हां सां जेको अलाह ताला वाइदो कयो सो पूरो थियो या न थियो पोइ असां वञ सगुरनि पुछियो त यार रसूल ई ॿुधनि था की हाणे ॿुधनि था तव्हां खां वधीक सुठे नमूने ॿुधनि था चिटो था ॿुधनि हाणे ॾिसो पंहिंजी इहा ॻाल्हि हाणे फरमाए त इहा सठि आयत थी वई हिकिड़ी आयत में इलाही एतिरियूं ॻाल्हियूं करे वियो न ॾिसो उनमें जे अहाते जी ॻाल्हि थी त असां अहात करे छॾियो आहे ऐं को रोया जी ॻाल्हि थी वई हली फितने जी ॻाल्हि थी वई हली शिरत मलून जी ॻाल्हि थी वई हली ऐं ख़ौफ़ जी ॻाल्हि थी वई हली ऐं तुगयान जी ॻाल्हि थी वई हली हे को जहनम जी ॻाल्हि थी वई हली हीअ सभु ॻाल्हियूं हिकिड़ी आयत मंझि हिकिड़ी में अलाह ताला कीअं सभु रखियो आहे हुनजो रुगो इख़्तिसार करणु जेको आहे सो तमामु मुश्किलु आहे हाणे फरमाए थो अलाह सुभानहु ताला इस कुल नौलिल मलाइक तिस जुदू ले आदम आदम खे आदम जे लाइ मलाइक पहिरीं मलाइक पहिरीं आदम खे ठाहियोसीं उहो मलाइकनि खे चयोसीं हाणे हिनखे सजदो कयो ॿियनि फरमाए त असां तोखे तव्हांखे ठाहियो ऐं पोइ मलाइकनि खे चयोसीं त आदम खे सजदो करियो जॾहिं ठाहे छॾियासीं छॾियोसीं तोखे पोइ पंहिंजो आदम खे सजदो करायोसीं छो जो हुन में रसूल सलाहु जो पंहिंजो नूर हो या जेको बि वरी कुल नाले मलाए कथिस जदू ले आदम फसजदू पोइ सभिनी सजदो कयो इलाह इब्लीस इब्लीस खां सवाइ सभिनी सजदो कयो काल असजुद लिमन ख़लक त थी न अचे आऊं हिनखे सजदो करियां जंहिंखे तो ख़लकियो आहे मिटी मञा त मिठी मां ख़लकियां की हवा मां ख़लकियां की पाणी मां ख़लकियां की बाहि मां ख़लकियां जंहिं मां वणियमि त मां ख़लकियां पर तोखे कंहिं चयो त तूं मोतबर आहीं वधीक इज़त वारो आहीं छो जो तूं बाहि मञाई बाहि मां ख़ल करण को वॾा ई त कोन्हे पर चवंदो न वॾो आहियां काल अराई थके हाज लज़ी करम त अलाई अचे ॾिस अथई जंहिंखे तो इकराम कयो आहे जंहिंखे तूं वधीक इज़त ॾिनी आहे मूंखां मूंखां वधीक इज़त ॾिनी अथई अहिड़ा अठीला हूंदा आहिनि पोइ अलाह ताला माफ़ु फरमाए असां अहिड़ा ई आहियूं धरती ते हलण वारा चवंदो असांखां हिनखे वधीक इज़त थो ॾिए फलाणो काल अराई थके हाज लज़ी करम त अलाई अचे ॾिस त सही हिनखे जंहिंखे तो अहिड़ी इज़त ॾिनी आहे सम्झो करम त अलाई मूं ते मुंहिंजे मुंहिंजे मथां मूंखां वधीक इज़त वारो कयो अथई आदम खे पोइ कयो अथसि अलाह ताला लहन अख़र त नी ला योमल क्या जेकर मूंखे छॾे ॾींहुं आहे योमल क़यामत ताईं त आऊं त हिनखे लह त नी कन ज़रूरीअ त हिन जो पाड़ो पटे छॾिया हिन जे औलाद जूं अहते ने कन अहते ने कन मां हुनजी पाड़ू मां पटे छॾियां ज़रियत हिन जे औलाद जूं सभिनी पाड़ पुटियूं शैतान चयो इब्लीस चए थो अल्ला ताला सुभान ताला खे इला कलीला चए थोरनि खां सवाइ बाक़ी सभिनी जी आऊं पाड़ पटे छॾींदुसि सभिनी खे आऊं मुंहुं जहिड़ो करे छॾींदुसि जहन में पोइ अलाह ताला चयो ठीकु आहे तोखे ॾियूं था काल अज़हब तूं हल वञ ऐं फमन तबे हक़ तोखे इजाज़त ॾेई छॾीसूं पोइ जेको बि तुंहिंजे पोयां हलियो तबे हक़ फमन तबियक जेको तुंहिंजे पोयां हलियो मिन हुम इन्हनि मज़ा फ इन जहनम जज़ा हुकुम जज़ा अम मोहफ़ूरा पोइ त जहाज़ आहे उन्हनि सभिनी जी तव्हांजी उन्हनि सां सूदा जज़ा हुकुम तव्हां सभिनी जी जज़ा जेका थींदी एवज़ जेको थींदो तव्हांजे लाइ सो जज़ा हुकुम जहनम जज़ा उन मोहफ़ूर आहे मोहफ़ूर जी माना आहे वफ़ वाफ़र जेको चइबो आहे वाफ़र वाफ़र माना घणो घणी आहे प्लंथी छा चइबो आहे अंग्रेज़ी में पंहिंजो त वॾो वॾो एम्पल प्लेंटीफुल फुल जज़ा अन मौफ़ूर आहे घणी ॾींदासीं तोखे जज़ा वस्तफ़िज़ मन इस्तताहत मिन हुम वस्तफ़िज़ फिज़ माना टिप टिप टिप ॾियणु टिप टिप ॾियणु ठेंग ॾियणु पोइ साईं अब्दुल करीम ॿेर वारे साहिबु जेको आहे ठेंग ठेंग माना टिप ॾियणु टिप ॾियारु वस्तफ़िज़ माना हुनखे हलाए वस्तफ़िज़ मन इस्तताहत मिन हुम बि सौथिक वाजिल खाइणु हुनखे वञी वञ वञ ऐं वञी हुनखे हलाइनि मतिलबु जीअं घोड़े खे हलाइबो आहे या जीअं कार खे हलाइजे थो त पोइ हिनखे फज़ हुनखे कबो हुनखे चोरबो हुनखे हलाइबो अहिड़े नमूने सां छा चइबो आहे एजिटेशन कराइबो इंस्टिगेट कराइबो हुनखे अंग्रेज़ी में वस्तफ़िज़ मन इस्तताहत जेतिरो तुंहिंखे ताक़त आहे जेतिरो तूं इस्तताहत रखींदो जेतिरी करे सघींदो ओतिरी वञी तूं हुनखे हलाइण जी कोशिशि कर मेन होम उन्हनि मज़ा बि सौथिक पंहिंजे आवाज़ सां हुन सां मतिलबु के आहिनि जेके ॻाल्हियूं बुछड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं वेठा ॻाइनि माण्हू बुछड़ियुनि ॻाल्हियुनि जो पोइ मुला तूं हीअं थी वएं मुला हूअं थी वएं अलाह किथे आहे को मुला चयो की मूं ख़लकियो की अलाह खे मूं चयो त मूं ख़लकी जा छा मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा मज़मून पोइ अलाह ताला खे पसंदि आहिनि की न आहिनि उहो मतिलबु वेठो माण्हू उहो ॻाए या कहिड़ियूं बुछड़ियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे सौत पंहिंजे आवाज़ सां उहो अजलिब अलहिम बि ख़ैलिक पोइ हुन ते पंहिंजा घोड़े सुवार मोकिल जीअं कैवलरी मोकिलबी आहे पंहिंजो लश्कर मोकिलबो आहे पंहिंजो फ़ौज अंग्रेज़ी हूंदी पोइ हिकिड़ा वरी उठ हुन ते घोड़नि ते हूंदा ॿिया वरी पोइ पीर साईं पग ज़माने में वरी उठ घुरायूं पोइ उठनि ते मोकिलियऊं उठ की आया की कोन आया पोइ ॿध ॿधा लॻी पई हुन में वजलिब अलहिम बि ख़ैल कयो तंहिंजा घोड़ा जेके आहिनि घोड़े सुवार कैवलरी उहा वरिजल वरिजलिक ऐं जेके प्यादा आहिनि जेके पहिरें प्यादे हलनि था उहे सभई तूं मोकिल हुनखे वाश वशारिकुम फिल अमवाल हुनजे माल में तूं शरीक थींदा वञी यानी जॾहिं शैतानी नमूने सां माल हथु कबो त हुनजे माल में शैतान शरीक थियो हराम पियो खाईंदे इहे वेठा ॻाल्हियूं कयूं पिया त सभु जेको आहे हाणे सॼो डिपार्टमेंट जेके वेठा आहिनि असांजो वीचारो दोस्त उस्ताद बुज़ुर्ग असांजो मोहम्मद उस्मान पीरज़ादो साहबु उन लाइ रोज़ त हू चवे पंहिंजो हुनजो दोस्त छा नालो अब्दुल छा समू साहबु रोज़ करे टेलीफोन सां ई हुनखे चओ मोकिल हिते अचे त असांखे रिश्वत ॾिए त पंहिंजो असीं तुंहिंजो कागज़ वधायूं तुंहिंजो पघारु जेको आहे सो एतिरो वधी वियो आहे हुकूमत कराए छॾी आहे पर हू चए थो आउं हेॾां वेंदुसि ई कोन बसि उहो भॼो वञे न हलियो हाणे चए थो पंहिंजो छा चइबो आहे त जेको रिश्वत वठणु राशि मुतराशी किला किला हमाफ़िन नार आऊं वठो रिश्वत ॾियां ऐं पैसा वठो वठां हुकूमत करे छॾियां पर हू जेके आहिनि बदमाश ते वेठा आहिनि पंहिंजे हुन में डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट उहे कागज़ अॻिते वधाइनि कोन था जो असांखे पहिरीं हेतिरा पैसा खपनि उनखां पोइ तोखे असीं उहो कागज़ हू चए थो मूंखे खपनि ई कोन तव्हां खणी वञिजो हलिया भले पोइ हाणे हू डोड़ंदो वरिते हू वीचारो पंहिंजो समूह साहिबु हुनजे पोयां हथी नथो अचे हुनखे पोइ ॿई ॼणा अहिड़े नमूने सां के माण्हू आहिनि वीचारा पोइ असांखे कोन थो खपे या रिश्वत वारो पाण ॼाणो पर सॼो मुल्क जेको रिश्वत ते हले थो हाणे एजुकेशन जो डिपार्टमेंट छा पुलिस जो डिपार्टमेंट छा कोर्ट जो डिपार्टमेंट छा महिनत सां कहिड़ो मुसीबत सॼी दुनिया ते हाणे आफ़त इन ते ईंदी कोन ईंदी तॾहिं त हेॾो ज़ुल्म पियो थिए हेॾी ॻाल्हि पई थिए अलाह ताला जो अज़ाब आहे इहो सम्झो सिखो सम्झो अलाह ताला जो तफ़ हीउ जेको आउं अज़ाब मोकिलियां थो तख़वीफ़ तख़वीफ़ जे लाइ त ख़ौफ़ ते तव्हांखे आउं आहियां माना विसरी वियो हुजांव त अलाह ताला चए थो आउं वेठो आहियां मतिलबु तव्हां खां विसरी वियो हुजां माना सम्झो कोन्हे त पोइ इहे ॻाल्हियूं अहिड़ियूं तव्हां कंदो त पोइ कमु जेको आहे सो ख़राबु आहे पोइ अहिड़े क़िस्म सां वजली वलहिम बि ख़ैली कयो रजली कयो शारिक़ु फिल अमवाल माल में शरीक शैतान माल में शरीक वेठो आहे, हल जेको ग्रह विझ त बि शैतान गॾु आहे, उहो बिस्मिल्लाह करण खां सवाइ था खाऊं उहो बि शैतान गॾु, उहा मां इहे फिल अमवाल वल औलाद, औलाद में बि शैतान गॾु, हू चए यार फलाणा पीर पटा फलाणा दातार फलाणा फलाणा फलाणा मूंखे ॾिजांइ औलाद ॾिजांइ मूंखे, अलाह ताला खां घुर हाणे उहो ॾियणो त ॾींदो, पोइ हाणे हीउ वीचारो छा ॾींदो, हू पाण ई जेको आहे पातो पियो आहे हेठि हुनजो हिसाबु अलाए कहिड़ो आहे ख़बर ई कोन्हे पियो, हाणे तूं वठी हुनखां औलाद वेठो घुरी, हुनखां औलाद वेठो घुरी, माना की शैतान शरीक कोन्हे औलाद में थी हलियो। वरी अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में हिन में चए थो किथे जॻहियुनि ते उहा सूरत आहिनि अनाम जे आख़िर में किथे पंहिंजे हिन में अलाए अराफ़ जे आख़िर में आहे त जॾहिं हुनजो थिए थो पंहिंजो थोरी थिए थी गंभ वारी छा चइबो आहे गंभ वारी त पोइ हल्की त पंहिंजो दुआ था घुरंदी या अलाह तूं सुठो करे ॾिजां साले करे ॾिजां, त पोइ जॾहिं हू ॼमे थो पोइ चवंदा हीउ फलाणे ॾिनो असांखे फलाणे ॾिनो, सम्झो त अहिड़े क़िस्म सां वरी ॿियनि जी हेॾा त चवनि था इन फलाणे ॾिनो आहे असांखे इहो औलाद, औलाद में शरीक थिए शैतान खे, त चए अलाह ताला त तूं शरीक थीजांइ वञी हुनखे हुनजे माल में हुनजे औलाद में वाइदो हुउमि ऐं हुन सां वाइदा कजांइ, ऐं चवां तोखे अहिड़ो अहिड़ा कराईंदुसि अहिड़ा कराईंदुसि अहिड़ा कराईंदुसि, वाइदा वाइदा कूड़ा वाइदा कंदो शैतान जेको आहे कूड़ा थो वाइदा करे, चए थो वाइदो वमा वमा यदुमि शैतान इलाह ग़ुरूर आहे, शैतान जेको वाइदा करे थो से कुझु कोन सवाइ ग़ुरूर जे फलाए धोखे जे, ग़ुरूर ग़ुरूर हिते ग़ुरूर माना सिंधी वारी ग़ुरूर कोन तकबुर वारी, हिते माना धोखो आहे ग़ुरूर आहे। इन इबादी इलाही सलक अलाइम सुल्तान, तुंहिंजो चए थो अलाह ताला फरमाए थो मुंहिंजा जेके बाना आहिनि पका जेके मुंहिंजे ॻाल्हि ते हलण वारा आहिनि उहे जेके आहिनि से तुंहिंजे ॻाल्हि में कोन ईंदा, उन ते तुंहिंजी हुजत कोन हलंदी, उन तुंहिंजो सुल्तान न हलंदो, उन ते तुंहिंजो आर्ग्यूमेंट उन ते तुंहिंजी जेका आहे ग़ुरूर आहे धोखो जेको आहे सो कोन हलंदो। वकफ़ा बि रबिक वकील आहे, अलाह ताला उन्हनि जे लाइ काफ़ी आहे वकील, उनखे बचाईंदो बचाइण वारो, हाणे वकील जेके आहिनि पाण वारा उहे पाण वीचारा वेठा आराम खाइनि, असांजा दोस्त बि आहिनि घणेई वकील, हाणे अलाह ताला उन्हनि खे पंहिंजी इज़त वारो खाधो ॾिए, पर हाणे कहिड़ो खाधो ॾियो जो हू जेको कूड़ो आहे तंहिंखे सचो कंदो सचे खे कूड़ो कंदो, हू जेको फांसी ते चढ़णो आहे चढ़णु घुरिजे उनखे फांसी खां बचाए थो, हू जेको न आहे चढ़णो उनखे फांसी ते चाढ़े थो, पोइ हाणे हीउ कहिड़ो हलाल ऐं हराम जी ॻाल्हि आहे, हीअ त इस्लाम जो कानून कोन्हे त तव्हां हल हुनजो फांसी वारे खे चओ त न हीउ बची वियो हलियो ऐं जेको बचणो आहे उनखे फांसी ॾियारे छॾियो ऐं वेठा ईअं करियो चोर खे चओ त हीउ साध आहे साध खे चओ त हीउ चोर आहे, हाणे इहो जेको वकील वकील जो कहिड़ो कमु आहे, हीउ सॼो सिस्टम जेको आहे सो हिते हिन निभाॻनि खोलियो आहे पंहिंजे वेस्ट वारनि, असां वटि इस्लाम में जेको आहे सो अहिड़ो वकील कोन हुआ अॻु में, हाणे हिन नमूने सां वकील था थियनि, ॾाढियूं टायूं पायो पंहिंजो कारियूं ऐं पंहिंजो जुबा पायो कारा शैतान वारा ऐं पंहिंजो बीठा आहिनि हुते कोर्टनि मंझि, हाणे पाण हल मुंहिंजा साईं तुंहिंजो कयो कमु अहिड़ा उबता सुबता सभिनी खे छॾायो ऐं खायो पंहिंजो मौजूं कयो, पोइ वरी चवंदी फलाणो माण्हू जेको आहे सो उहो हराम जो कोन थो खाए हलाल करे थो खाए, उहो हाणे इहो हलाल हराम जो संदो सेड़ो जेको आहे जॾहिं निकिरी वियो हलियो पोइ हाणे जीअं वणे तीअं खाए शैतान में शरीक थी वियो हलियो, पोइ हाणे असीं छा कजऊं, इन इबादी इलाही सलक अलाइहिम सुल्तान वकफ़ा बि रबिक वकील आहे, अलाह ताला काफ़ी आहे वकील हर कंहिं ॻाल्हि में, अहिड़ा वकील वकील जया सजा रबकुम लदी युज़ी लखुमुल फुल्क फिल बहर ले तब तगू मिन फदली इन हू कान बिकुम रहीम फरमाए थो त रब तव्हांजो उहो आहे रबकुम लदी युज़ी लखुमुल फुल्क, उहो आहे जेको ॿेड़ी खे हलाए थो, ॿेड़ी खे हिकिड़ो त हू कैप्टन वेठो आहे असांजो साईं अल्ताफ़ शेख साहिबु ॿेड़ियूं हलाईंदो आहे वीचारो, अलाह ताला हुनखे रहमत करे हुनखे उमिरि ॾिए तवील ऐं पंहिंजो छा जेको रोज़ी हलाल जी हुनखे ॾिए, सुठो माण्हू भलो माण्हू आहे, त पोइ हाणे ओच उहो थो हलाए पर पोइ रब हलाइण वारो रब पाक आहे, जिते फाथी ॿेड़ी त पोइ फाथी जो कोई वॾी हिकिड़ी ॿेड़ी ठाहे ऐं करे टीठान टाइटा न कयल छा चऊं साईं हीअ बसि ख़तमु कोन थींदी, हीअ अहिड़ी आहे जो बसि क़यामत ताईं हलंदी ऐं पंहिंजो कंहिं बि शइ जेका आहे असां हिनखे टोड़े कोन सघंदी, पोइ हिते वञी किरी पंहिंजो 1912 में अलाए कहिड़े साल में पंहिंजो टाइटैनिक वञी हिकिड़े हुनजे बर्फ़ जे तूदे सां लॻी वरी हाणे टोड़े विधाई त माण्हू हेतिरा मरी विया हलिया त इंसानु जेको आहे सो पंहिंजे वस आहार त घणी थो करे पर पोइ अलाह ताला जे हथ में आहे सॼी ॿेड़ी जेका बि आहे उनजे हथ में आहे ॿेड़ी कंहिं ॿिए जे हथ में कोन्हे युज़ी रब कुमल लज़ी युज़ी लखमल फुल्क तव्हांजो ॿेड़ी जेको आहे अलाह ताला हलाए थो उनजे हथ में आहे जहाज़ बि अलाह ताला जे हथ में जॾहिं किरण किरियो थो पए तुंहिंजो पोइ घणी वीचारा हिन साल वीचार आई आहे पंहिंजो आफ़त वीचारनि ते मलेशिया ऐं इलाइक़े जे माण्हुनि जा हुनजा जहाज़ किराए सां ॼाणी ॿुझी हिन अमेरिका वारनि हिते बि किराया हुते हुन यूक्रेन वारनि किराया अलाए कंहिं किराया पुटिन किराया ख़ुदा खे ख़बर आहे पर पोइ इहो जहाज़ टे जहाज़ वीचारनि जा किरिया आहिनि हींअर इन इबादी लाइ सलक अलहिम सुल्तान वकफ़ा बि रबिक वकीला रबुखुम लदी युज़ी लखुमल फुल्क फिल बहर ले तब तगू मिन फज़ली इहे जेको घुमाइनि त जहाज़ ॿेड़ियूं जेके हलनि थियूं तीअं तव्हां पंहिंजो फज़ल ॻोल्हियो अलाह ताला जो मतिलबु त रिस्क ॻोल्हियो तलाश कयो ज़िंदगीअ जे लाइ ले तब तगू मिन फज़ली इन हू कान बि खुम रहीम आहे अलाह बेशक तव्हां ते रहीम आहे हाणे हिते बस था करियूंसि अलाह वफ़रना वरहमना वर ज़ुकना वफ़ज़ना वाज़ना सवातल मुस्तक़ीम सवातलीन राम तलम غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم